گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتبی امیر سے دا دورہ تفسیر قرآن دا 77 نمبر 61 چپا مدرسہ جوار القرآن سلیم خان کی پہ 13/8/2007 کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نزدی مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 مرکزی مسئلے دی صورت صورت سوئی اوگو صورت تے خصوص بیانی صورت دری غٹ مسئلے بیانی یاو مسئلہ و رسو زلم تانگوا دعوت ورکا زلم تانگوا ما دویم د الله درالی گلی شیوی نظام د الله درالی گلی شیوی دستور د الله درالی گلی شیوی کتاب تابیداریو کا درم العبادتو للہ وحدہ عبادت حق د الله دی دا درې مسالې ذکر کړي اول دویم آیات کې اوله مسله کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج دویم مسله په درېم آیات کې دا الله درالی کې لشي نظام تابعداریو کا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون درہم مسئلہ چه عبادت حق دا اللہ دے یو کم درشم کے اموئی قل امر ربی بالقسط واقیمو اجوہکم عند کل مسجدین وَدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ او آیت نمبر 55 کے اموئی اُدُوهُ رَبَّكُمْ تَذَرُّعًا وَخُفِيَا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اُدُوهُ رَبَّكُمْ تَذَرُّعًا وَخُفِيَا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ دا درې مرکزی مسلې د دې په بیانولو کې سورت واقعات د انبیاءو ذکر کړي په اوله مسله واقعات موسی علی السلام او د فرعون موسیٰ علیہ السلام زلنو تانکڑے نتزلم تانگاو اغبان دار طرف مصیبتو پتاب مصیبتو نرازی اغزلنو تانکڑے نتوم زلم تانگاو پدویم مسئلہ چه اتباد ما انزلو کئی دا اللہ در علی گلی شوی کتاب امانی پدی بانی ذکر کئی واقع دا شیطان او دا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام امانلا نابد شو شیطان او نمانلا نزلیل شو او واقع دا لوت علیہ السلام اغا پیم ذکر کئی اور سرد شعیب علیہ السلام چچا تابیداری کڑی وا نو بچیو چچا نو کڑی نو آتا باشیو پدریم مسلا چه عبادت حق دا اللہ دے پدیبان واقعات ذکر کئی دو نوح علیہ السلام دو ہود علیہ السلام دو صالح علیہ السلام او دو شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام آدوارو سردہ چه عبادت حق دا اللہ دے اغا دوارو سره ده دا سلور پا دی درمه مسئله ذکر کئی او تسلی پا طول واقعاتو کی دا جزڑا مت آنگاو نجات بستائی او کامیابی بستائی الف لام میم صاد الف لام میم صاد الله وی پویږي شیخ سید پنج پیر مدذل العالی دام وی چې ابجد حسابو کې نو د دې سورات ټول شمیر تقریبا یو سل شپېتا یا 161 راځي شمیره تالیف ده پاره ایک تی دلام ده پاره ده زان لسیزونه دی ابجادو کی نو 161 یا 160 رازی نو اشاره ده دیتا چی یو سل شپیت کالا رستو با ستا ده دین اللہ پر طول دنیا خور کی او بی عوام داسه چی یو سل شپیت کالا پس تارون رشید بادشاہ حکومتو او مال دوم راو چه چاله والا نوارتو نو یوسف رحمه اللہ تاویل چه مالا دم مال دا تقسیمولو طریقیو لیکا ناغا والا کتاب الخراجو لیکا کتاب الخراج اغای والاو لیکا چه دا تقسیم دا مال او دا مال زاینو وطاو خی دوم را مال زیاد شو او دین اللہ عام کردو الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج لوی شان والا کتاب نازل کړی شوی دی تا فلا یکن فی صدرک حرج نن دې شی په سینستا کې تانګی مینو ده دینا سینم تانګو د قران نه ایتون زرا بی دا شو یارا ته په دې باندې انزل سره نازل کړی سل دی ولتون زرا بیدا چو یارا تب دے باندی و ذکرا للمؤمنین او دا پارا دا نصیحت دا مومنانو نصیحت دا مومنانو لی دو نورو ندے ننا ذکر دا مومنانو نور پی قیاس کی و ذکرا للمؤمنین ولی غیرهم او دا پارا نصیحت دا مومنانو دو نورو یادا چه فائدت مومنان اخلی کنا فائدت مومنان اخلی نو دیو جنوی و ذکرہ للمؤمنین و ذکرہ للمؤمنین او نصیحت پارا دا مومنانو دویم مسئلہ دا سورت اتبیو ما انزلا الیکم ربکم روان شیطاسو پا کتاب پسی چنازر کلی شیطاسو طرف درف ستاسو پاگی پسی روان شیطاسو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم روان شی پا کتاب سے جناب کیسے تا استاد طرف طرف تاسو ولا تتبعوا من دون اولیاء او ممانید دین علاوہ د نور اولیاء او دوستانو د نور ممانید ولا تتبعوا من دون اولیاء سم مطلب قرطبی وئی فلا تتخذوا من عدل عن دين الله وليا من ويتاسو من عدل عن دين الله وليا چې څوک د الله د دین نه واوړي دا هغه په دوستای مني وا وا كل من رضي مذهبا فاهل ذلك المذهب اولياء وا كل من رضي مذهبا فَأَهْلُ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ أَوْلِيَاؤُهُ سوک چه ده چا پا قانون روان شو داغ قانون والا داغ دوستان دی که ده انگریز پا قانون روان شو نو آغا ده دوستان او که ده تازیرات هندو پاکستان بانده روان شو نو آغا ده دوستان که ده برطانوی کورٹ بانده روان شو نو آغا ده دوستان که ده علاقه پتار روان شو نو آغا ده دوستان که ملکی رواج بانده روان شو نو آغا ده دوستان دار طول فاهلو ذالک المذہب اولیاؤو ولا تتبیو من دونی اولیاء او ممروانے گئی تاسو من دونی دا اللہ نے علاوہ او تمروانے گئی تابداری مکوئی من دونی علاوہ دے قرآن نا یا علاوہ دا اللہ نا اولیاء دا نورو دوستانو نورو تابداری مکوئی ان اللہ تتولو من دونی شیاطین الانس والجن لا تتولوا من دونه شیاطین الانس والجن دوستی مکوئی دے پیریانو انسانانو شیطانانو سرام آئی سر دوستی مکوئی مداری کوئی ولا تتبیو من دونه اولیاء قلیل اما تذکرون لگ دے آغا چرسیت اخلی تاسو یار دنیا فکم من قریت آلکنا او سمرا دی کلیوالاونا تبا کڑی میو پا وجاہ باسونا بیاتن نراغ دیتا زاب زمنگا دش پی پا وقت که او هم قائلون یاو دی دی غرم خوب کون کی خیلولا کون کی شدا کلا دی یقیلون شی وی آئی نمانا دا او هم قائلون یاو دی دی غرم خوب کون کی او کد قول نشی واوی نبیا مانا دا او هم قائلون یاو دی ویون کی دی شرک لارا دی شرک ویون کی و دی شرک و دی بیداد دعوت ورکاو او دی گناہون دعوت ورکاو او دی علاوه دی قرآن نید نور سوزن دعوت ورکاو دی انجیوز تاریخ چلاو ویون کی و خلاف دی نافرمانه دا اللہ او پاک وقتی میں العذاب راستو فما کانا دعوام زعوم باسونا نو چغل دی کلا چراغ دی تا زمنگ عذاب مگر داوا چویل دی انا کننا ظالمین یقینا منگیو ظالمان فانس علن اللذین ارسل الیهم فانس علن المرسلین نو یقینا قسم دی چی تا پوس باکم دا کسانا چلی گلیشیو آغی تا پیغمبران یعنی دو امتیانو نو تا پوسو کم وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ او یقیناً تپوس باکم از لیگلو شونا پیغمبرانو نبا تپوس کم سمت لب تپوس باکم دو امتیانو نا چه تاسو تا چا بیان کرو او کنا او تاسو تابیداری کرو او کنا او پیغمبرانو نبا تپوس کم چه تاسو حق بیان کرو کنو بیان کرو دل تاوی تپوس باکم زن زایونو که وی چه تپوس با نکو گن زایونه دی قرآن کی گن زایونه دی چال تاوی تاپوس بنی کی گی سورت قصص کی موی تاپوس بنی کی گی سورت رحمان کی موی ناسی گن زایونه کی چه تاپوس تسو ضرورت تی جواب داده چه تاپوس دو قسمه دی یو تاپوس دو زوره نده او بل تاپوس دو زان دو خبرولو دی یاو تپوس دیل سڑے کئی چه زان خبر کی او دویم تپوس دیل کئی چه بل پی وزوری او وی رٹی نو قرآن چه کمزاوی تپوس بنو کی گی داغی نا مراد دا خبرولو تپوس تے چه آغا تپوس با اللہ نکی چه زان پی خبر کی زکا اللہ خو خبردار دے نو تپوس تے ضرورتو نشتا دے او چه کمزاوی تپوس پا کی گی داغی نا مراد سوال دا زورنے او دا رٹنے دے چه اللہ بے او زوری او بے رٹی پا دے تپوس پہ اللہ زوری او اللہ بے رٹی او دا انبیاؤ نا چه تپوس کئی نا اگر دا انبیاؤ دا زورو لدہ پارا ندے بلکہ اگر دا امتیانو دا زورو لدہ پارا او دا امتیانو دا رٹو لدہ پارا سوال استعلام و سوال توبیخ نو سوال منفی سوال استعلام سوال مثبت سوال توبیخ فانسان اللذین ارسل الیہم خامخا تپوس وکمگا دا کسان ناچ را لگل شو دیتا ورنس علن المرسلین او خامغا تپوس وو کومگا را لګلو شونا پانا قصنا علیم بی علمین خامغا بیان بو کوم دیتا پیلم خپل باندې پما کنا غایبین او نو منگا غایب وما کنا غایبین او نو منگا غایب د دینا او نا خبر د دینا بلکی مونگا سر حاضر ناظرو والوزنو یوم ایزن الحق او طول لا ملونو پدا کرس کده بلکل کرا والوزنو او طول لا ملونو وزن دا ملونو سنگ با کی گی نو اللہ تا خوسکرانا ندا اوز نن سبا خلق یخنی تلی و گرمی تلی نو وی دور سنٹی گریڈ گرمی دا دور سنٹی گریڈ سدا یخنی دا نو سکرانا دا اوز خوڑو حالات راوتی دی نو اللہ تا سکرانا دا بیا یا تلل با کی گی نو راجستر با تلی دا نیکای او دا بادای راجستر بس کئی تلی او یا عمل کون کے با تلی عمل کون کے عمل کون کے بہت تلی چیز دا سمرا وزن دے نو زنی بای سپک وزن بے او زنی با درونی اکا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی راب او سرشی او سرے درون سورب لوی غٹ او راو سرشی چی اللہ رب العزت سر بے دا ماشی دا وزن نوی یعنی سا عقیدہ و عمل بینی نو وزن خو پا عقیدہ و پا عمل جوڑی گی نو والوزنو یوم ایزن الحق او طول بدا قرص بانے دے بالکل کرا فمن سا قلت موازینو آسو جدرانو شو طولو نداغ فاولائی کا هم المفلحون دا کسان چیزی هم دیدی کامیاب فمن خفت موازینو او آسو جس پکشو طولو ندنے کو داغ فاولائی کا الذین خسرو انفسام دا کسانی جی توانی کڑی دیخ بلزانو نا بما كانوا بآياتنا يظلمون دي واجنا چې دې زموږ په آیاتونو ظلم کاو او ظلم د آیاتونو انکار د آیاتونو بآياتنا يظلمون په آیاتونو زموږ باندې ظلم کاو چې دا د اوسنی وخت قانون نه دی دا د بدیانو د زمانه قانون دی اوس ترقی یافته دور دی ولقد مکناکم فی الارض او یقینا زایم درکړی تاسو رب زما کې وجعلنا لکم فیها معاش او ګرځول می دا تاسو لپاره به کې فیا به کې مایش اسباب د گذران ما یتا یشو به من المطعم والمشرب ما یتا یشو به من المطعم والمشرب وجعلنا لكم فیا مایش او ګرځول می دا تاسو لپاره به کې اسباب د گذران قلیل ما تشکرون ډیر لګ دی هغه چې تاسو قدر کوي قدر کون کی دار کی کاندي وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ وَاقِعَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ او شیطان فدویم مسئلہ باندې چې اتباع ما انزل او کوي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا الله درالي ګلشي قانون مانای الله وو عزت من کی لکه الله چې آدَم عَلَيْهِ السَّلامِ عزت من کو کسبول شکرایشی الله ویل لري کی او کدا الله دا قانون نو انکار وکړو دا سبا زلیل شی لکه شیطان چه زلیل شو ولقد خلقناکم ثم صورناکم یقینا پیدا کرمی تاسو بیامی شکل در کرده تاسو لام ثم قلنا للملائکا بیادام واری چویلیو منگا فرشتو تا ثم دا تاقیب ذکری ده دا تاقیب رتبی دا پارنده او تاقیب زمانی لنده بلکه ثم قلنا للملائکه بیا لا دام واورا واورا ایدا چه قلنا للملائکه ویلی اومنگا فرشتو تا چه سجدو کی آدم تا بقره کی تفصیل تیر شو فسجدو الا ابلیس نسجدو کردی طولو مگر شیطانو نکلام لم یکو من ساجدین ابلیس دبالسانا ناومیده تولی کی ندیم ناومیده دی دا اللہ دا میں روبانه نا لم یکم من الساجدین نو دے سجدی کون کنا قال ما منع که اللہ تجد ایز امر تو کو اوی ورطا اللہ ما منع که سشی منع کرتا اللہ تجد ایز سجدی دو کولونا لام زائد ان تجد ما منع که اللہ تجد سشی منع کرتا اللہ تجد ایز سجدی دو کولونا ایز امر تو کو کارا چه تا تاو کمو کم آم چه مار تاو کمو کم یا مانا دام ما مانا آکا سشی مانا کرده دیده بانی خبر اللارا الله تاسو دا سجده ولي و نکړه دا دوزلی وته وي ما منا کا سشي منا کړی ولي سجده و نکړه لکه بازار ته وسړې لګي ورته ورشه بازار تا وغلاړ نشي نو ته اتوای سشي منا کړی دا بازار ته لوړه ولي لاړ نه صحیح ده کنه دا دواړه سړې وي نو دا دواړه ما منا کا ظاهر معنا کې اشکال له خوځې اشکالونه ډېر نو هم کنه ما منا کا الله تاسو دو سشی منا کړی د سجدی د نو کولو نن چې سجدی د نو کولو نه منا کوم سجدی و نه کړه ظاهر کې خوشحال لګنه ما منا کا دره معنا ما منا کا ما حمل کا الله تاسو دو سشی راو چات کړی ته په سجدی نو کولو باندې ما حمل کا الله تاسو دو سشی راو چات کړی ته په سجدی نو کولو باندې از امر تو کړه چې ما تاسو حکم کو قالا ندوی انا خیر منو زی ما غرد دنا قیاس فاسد ناکار قیاس اول من قاس فی مقابلت النص اول آغسوک چه دا اللہ دا حکم مقابلت کی قیاس کری آ شیطان نے اللہ اور توی سجدہ و کانو پکارو چه سی کروی سجدہ نزان لئے باناو کتا قیاسو کو وی گورا قانون دا دے گورا ورتا شیطان قیاس کی قانون دا دے چه سجدہ کون کے دا بخکتی او چې چاته سجده کیږي نو هغه بسوی اوچات هغه غوړی نو آدم علی السلام لکه غورا او زنه غورا نو دا خو نشي کېده ځکه چې زه د اور پیدایم او هغه د خاور نه پیدا دی او اور د خاور نه بهتر دی نو زه د آدم نه بهترم نو غورا از نه غورا ته سجده نه کوي الله ویلو سجده او کدی کې استاد سره کار دی چیاله که غوره و ناغوره پکی گوره خوبه ده اللہ حکم نه پکار ده چه فوراً دیسه کرده وی سجده نو ده ندی واجه نا چه قرآن مجید که سجده راشی او مسلمان سجده و کی نو ده پزان خاوری واری وی آغا تا ده سجده وی نو آغا سو اکڑا سجده اکڑا او ما تا ده یوی سجده اکڑا ما سکڑو انکار کرده اس پزان بانه خاوری واری خواب کیا ہو جب چڑیا چک گئی که اس سکی جنو نو داوا ویزه غوړای منو زګه چې زه د کوم سیز نه پیدا شوم نو هغه غوړه دی قالا انا خیر منهم نو ویزه غوړای مده نه خلقتنی من نار و خلقتو من توینه پیدا کړه ما زه د اور نه و خلقتو من توینه او پیدا کړه دلته د خاورې نه هغه د خاورې پیدا کړه دی انو اور ته وګوره کنه څنګه لمبي و یو چا تو چځي او خارخ کته پرته او چې کوم شي سره د سړی می نه لاغې نقصانونه وته نخکاری او د هغې فیدې تخکاری او چې کوم سره بغوزی لاغې نقصانونه تخکاری او فیدې ورته نخکاری نو د خاورې سره بغوزو انو هغې سره دغه ورته نخکاری دل ځکه چې د اسمان ته خطل دیلو چې زه مشرت حاصل کوم او هغه پنه چا واغستو آدم علیه السلام نو دا تاسو په خپله تجربه ده چې اوټونو کې یو پاس یو بل پیل شي یو بل ته زړه کې د کالو خان د کدوم رواړو واړسی غونډانی دا خدانو نو شیطان چې کم نه نو خو بالکل چې خدای خبر کالو خان کدو خلا وړو کړي چې د وسه شیطان سره ګرځاو نو دا مساله ده مشرد ته ناغسته و قالا انا خیر منهم او پکې نه خبر نو چې فائدې په اور کې نشته او بچا کې زیات دي خاور کې اور لا دانه امانت ورکا نو امانت کوي او زمکی لیوار کا نو زمکی در لی امانت کئی سو چه داغی پا یو سل بانده ور کئی نا بلکه پا یو پا و سوائی در کئی امانت ده کار ده زمکی اور خاین ده او ده امین خاین چرتا بی بهتر فیسا شیخ سے بوی امانت ده کار ده زمکی او اور خاین ده امانت ده زمکی کار ده اور خیانت کئی انو ده امین خاین چرتا بی بهتر چرتا امین او چرتا خائن خوئی ده ده احمق ده تا ایس او نکڑی نظر پا خاورو که مدفون وی سی مزار پا خاورو که مدفون وی سی مزار خدا شیطان که مقل ده تا نظر مکوا پا خاورو که مدفون وی سی مزار او بدای الفواید امام ابن قیم رحمه الله تقریبا لس وجه ذکر کئی چه ده لس وجه نا خاورا بهتر ده چانه تورنا خلقتنی من نارن و خلقتو من توینا پیدا کردیم زدخ اورنا و پیدا کردیم خاورنا خالانوی اللہ فابت منا اوزا کش شد دی زائنا فما یکون لکا انتا تکبر فیا نیدی مناسب دال را چه تزانگا ٹوکانی پا دیکی فخرج اوزا انکا من اسواغرین یقینا تید زلیلونا قرطبی ذکر کئی وی دالون مناسا مولاو فو زلیل دا دلالت کئی پا دی چه چا دا اللہ نا فرمانی اکرا نواغا با زلیلائی او بل مدارک کوئی دا تکبر کرده و بیهی علماء ان صغارا لازمون لیل استکبار او بدی معلوم شوا چه ان صغارا لازمون لیل استکبار چه دا ذلت چه کم ده نو دا تکبر سره لازمی ده چه چا تکبر کو من تکبرا وضاو الله چه چا تکبر کو نو اللہ براو غرزائی آدم چو استغفار کرد مقبول شد او ابلیس چو استکبار کرد مردود شد آدم علیہ السلام استغفار کو اللہ قبول کو آئی شیطان زان غٹو گانو نو آزلیل شنو قالا نوید آن زیرنی مولت را کمال را الہ امی واسون تر قیامت پوری تر آغیرہ دی پوری چی بیا بکی خلق را اوچتی گی اگا یوش پیلا پکی علامی خوڑلا شاکم اکی مرگ رازینو اگای پکی خوڑلا وی چی بیا را اوچتی گی آغیر اللہ می سکا دا آگا عبدالرحیم منصف آغیر سنگا وی کنا پی ای شیطان چې بس ای لکون تا که می دی قیامت تا لگ ورنیز دی که کنه داسی ای قیامت تا پوری می لکسه که ورنیز دی که انزیرنی الائیو می باسون مورت را کمارا الائیو می باسون قالان ورطوی اللہ انکا من المنظارین یقینا تال دی وقت در کرده شوی مولت در کرده شوی صورت هجر که وصروی الائیو می الوقت المعلوم خستا پا خوخانه زما پا خوخا الائیو می الوقت المعلوم ترا وقت مقررا قالا نویدو فوی ما غویتنی ده دی وجنا چیز ما جوان دی برباد که لا قدن لهم سرات و کل مستقیم غور رجلو اضافه صدایی شوهو نفوی ما غویتنی ده دی وجنا چیز ما جوان دی پریشانه که لا قدن لهم سرات و کل مستقیم یا منم فوی ما غویتنی ده دی وجنا چیز دی خطا کرم کاری پخپل کرم روادو لپا اللہ باندویز دی خطا کرم فای ما اغویتنی ادی وجنا چیزو دی خطا کرما یا با قسمیه دا نمانا دا اما مزدریا قالا فبی اغوائی که ای آیا وی اللہ استاد گمراه کولو پا صفت می دی قسمی چه تخل گمراه کنو پا دی صفت می دی قسمی قالا فبی اغوائی که ای آیا صاف دی گمراه کولو صفت می دی قسمی لا قدنا لهم سرات و کل مستقیم خامغا که نمبر دیتا پلا رستا نیغا که او نیغا لار پا دی وقت کسو شده قرآن ایدنا صراط المستقیم ذالک الکتابو لاری بفیو هادا صراطوی مستقیمان دا لار زمادا بالکل نیغا هادا صراط ربک مستقیمان تا طول والعام کم تیر شو لا قدان لهم صراط وکل مستقیم خامغا که نمبر دیتا پلا رستا نیغا که ثم آلاتی انہو ممبین ایدیهم دیا ورازم دیتا ممبینیم دمخ کے طرفنا ومن خلفم او درستر دینا او دخی طرف دینا وانشم آئلیم او دگس طرف دینا سالور طرفونا چار طرفا گیر باتی اچم چار طرفا وممبین ایدیهم دمخ نورازم مخی طورو درگم مزالکا قرآن لذی دین لذی من شیخ بدن جور شوزگاری دا کار بدن پاتیشی دا کار بدن پاتیشی دا دور کارونه دی پریدا مزا والا نو مخامخ بوتا دریگم دویم وامن خلفه ایم او درستو رو داینا رستو نو بوتا آس کم چه تو خلال خدا دکان دی چاہتا پری خودو تو خلال خدا کور دی چاہتا پری خودو دور خلق تپ ماسپخین ووزی او تاک ما خام رازی نو پا خول و سغمشتی دی سرکنیشتی دا طول شیطانی و سوسی و من خلفهم او درست رو داینا درس که بناستی مسکال بوتو کی مسکال وته کی شرازه کنا تاسو ته اوس ناشتی ټلیفون وته کی رازا او پلان کې چل شو دی ال شابه پوران را سره کراونه رسیدي بس مر قران دی امين خلفهم روسو طرف نمبر اعظم وان ایمانهم او دخی طرف دداینا وان ایمانهم دخی طرف دداینا اتان چې جیب کې د ساجول دی ته ګور روانه او کور دې سپریخي دی خیر دنا صفای کې کور مل مرا شي کنه مخالک دور سپری دی تاسو رب ټک تاک تاسو د شان دی پوله ټک تاسو د پو ماتوتی مسلمانو ګوره دومره خو خلک چې کمونو لګه مزدوری وکړه چې لګي پیسې وګټې بیا په قران وای کنه څه خبره ده نو ان ایمانهم او د خی طرف دداینا وان شما الیهم او د ګس طرف دداینا خیالونه بولا سره کې اچوم ګس طرف تزله ده کنه وان شما الیهم خیالونه و تا اچوم یالکا تو خوزیزی خو په خوای یقین کو پنج پیره بشي ادا دا خدا سي شر ياندي په خدای یقینو کا وان شما الیهم او د ګس طرف دداینا ګس طرف نه بولا رازم اور تو هم چې دا ماورا دوی چې کوم زینو پاغه ځای کې ګوره شری دا بالکل نه مانی وان شما الیهم او د ګس طرف دداینا ولا تجدو اکثرهم شاکرین او نو می زیاد دینا قدردان دا اللہ دی کتاب چه دا اللہ دی کتاب قرار بنا کئی قال اخرج منا مزوما مدورا نوی اللہ اوزر دینا مزوما بدوائل شوی مدورا رتل شوی لمن تبیع که منم لام لاننا جهنم خامخا چاج تاب داری اکرستا منم دا دینا لام لاننا جهنم من کم اجمعین خامخا ڈک بکم دو زخصا سر طورنا ویا دمس کنم او آدم او سیگا تاو بی بی دی پا دی باغ که فکولا منا حسوشی تو ما نخوری تاسو دینا فکولا نخوری منا حسوشی تو ما دکم دا چه خوخ استاسو ولا تقربا هده شجارا او منی زیکی گی دی ونیتا پا تکونا منا ظالمین گینی شیب تاسو دی زن اخپل مرتبه کم اونکو نام او اخپل آرام کم اونکو نام منا ظالمین اخپل آرام با کم که بیا بی گتای نوم یا ولا تقربا هذه الشجره من ذکی گئی دیونه تا کاستا فتكونا من الظالمين یعنی شی بعد ظالمانو نا نو نو نذری شی ود کاستا نو نو ظالمان ذکا فنسیا ولم نجد له ازما دا غیر شی وا او قصدی نو پس وسالو ما شیطانو نو سره کی وا چولاو تل وسا وا چولاو سوسا وا چول دی دوالو ته شیطان چې انجام دا شی لیوب دیا لام دا تعلیل نده لام دا انجام ده لام لیوب دیا دا چه انجام داشی لدول الموت و ابنول الخرابی لہو ملکون یونادی کل یومین نا اللہ و فرشتہ دا سار آواز کئی لدول الموت و ابنول الخرابی دای بچی راڑی دیلا چه انجام مرشی او کورونا جوڑی دیلا چه انجام روانیشی روانی گی باخر نوم نو شیطان دا وسوسی انجام داشو لیوب دیا لہو ما دا چې کار شي غاز دې دواړو تنبل چاته ما غا اوریان هما چپټ ما اوریان هما چپټ کړی شي دې دواړنا من ساعت ما دان دا منو دې دواړو او ته کار کړی شي قال ما نا کوما وقال نو شیطان ما نا کوما نیمن کړی تاسو لار رب کومار تاسو انا دې شجرتا دېونی نا الا ان تکونا ملکاین ما ګردا چې فکر کوي خام په خدای یقینو که زیاد تفصیل سره نشی کوله خود شیطان دی خبرو تو گوره و دین جیوز خبرو تو گوره کارا پو کوره یوشاندی بلکل الا انتکونا ملکاین نامولیان چه ده تاویی چه دین جیوز خواله مزینه دیوی چه دیرانه مال داره کیگی دیرانه سی کیگی مال داره کیگی ده دی دربانه سود نده دی دربانه سود نده خدای بانده دست زاره بده درکی پا مبتا که الا انتکونا ملکاین مگر دا چه شی بتا سباچه او تکونا من الخالدین یا بشی تاسو دا میشا پاتونا پا دی جانت کی وقا سماهما او قسمو که شیطان دی دوارو تا و قسمونو تی پا خدای می دی قسمی که من کس غلطی وی زه من خو پلا خبره که وی که منی نو منا کنه دی ممانا زه من خو قسم دی من خیر خواه دی خیر خیگر تنظیم دی من گسه دا سی مسئله بکنیش دی صرف انسانی حقوق و خیاله ساتو زمنګ په کیسه خبره ده موږ انساني حقوق خیال ساتو وقاسمهما او قسم یو کړي دوالو ته انی لکما لمن الناسین چی یقیناً لکما زیم استاز پا خام خاد خیر خوانونا قسم دیتی دو سیما خیر خوانم نور استاز خپل خدایش تیر ونو خوی استاز دی پا خدای قسمی چیر خلو ولور نده هید دا دست جل لگنا خو زماری پا خدای قسمی چیزا پا خپل از ولست کسی ما مخلص ما زما پا کسا کار نیشتی که خوری و خوری گی نیزا زاری مخوری دا وی کنه دا غشانتی زمون خود تخپل خبر او کروری که دست خواد که او که گی نیست داری پا خدای قسمی چی رو نکی خو مون وایو چی دا کور تر آغل شیر دادا نسی کی گی پاتی کی گی نو تا خواه دا نو دار که که نو که زیدانا نا دانه چی کاغذونه دا نوری خو سر برا بارکی در بانه تا خواه دا که که نو که نو بس وایز دا کنه زمان خواه دا زی نکوم کنن دی بله بله رز بیار تک تک تک یارا گورا خشه ده ده کورا روان ده یارا پا خود پا سود می دربانه کنه سود می دربانه دا دی خود آقا نسبب قویله ده کنه فا قاسم هما اینی لکمال من الناسین اینی لکمال من الناسین یقینا زیما وی قسم پا خدای وی ماته قسم پا خدای کده اینجوی وی قسم پا خدای کده اینجوی وی اینی لکمال من الناسین یقینا زیما تازو پارد خیر خواهنه فد اللہ ہما بھی غرور راکوز کرل لا دوارا بھی غرور پدو کی سرا دوارا پدو کرا کس کرل فد اللہ ہما بھی غرور راکوز کرل لا دوارا پدو کا فرما زاکر شجرتا بدت لہما سواتو ما وار کلا چو سکلا ہونا دی دوارو بدت لہما سواتو ما نخکارشو دیتا بدت لہما سواتو ما نخکارشو دیتا سواتو ما اخفر انا قدری انا قدری و تخفر اخکارشو ساعاتو ما چیز منگا دا دید وجه دا اللہ دا حکم مات سنو نا قدریو شوا بایت لاؤ ما ساعاتو ما مراحل لبید وی کنایتون عن زوال الجاہ والاتمینان کنایتا عن زوال الجاہ والاتمینان چی اللہ رب العزت داغی اغا دا زر تسلی اغا ختم کرا مخی خوشحال خوشحالو او مرتبه وانو ختم شوا او ساعات نمورات ابن جریر ذکر کئی کان لباسهم النور د دی جامید نور وی جامید نور وی د نور هغه جامل رکړی شوی دانا چګینینو بالکل بربند شو بالکل بربند کېدل رس اوس دی ځکه راځي دا بالکل بربندې دل چې کم دی دا خو به حیاتوب دی الله رب العزت خپل پیغمبر سره داسې نه کوي خپل پیغمبر سره داسې نه کوي او جنت کې الله وعده کړی وا سورت طه وګورئ الله آدم علیہ السلام سره وعده کړی و شپاړسم سپاره اخیری آیت نمبر 119-118 ان لک الا تجوا فی ولا تارا یو صلات لسم ان لک الا تجوا فی ولا تارا یقینا تار پار په دې کې دادی چنه وو کېږي په دې کې ولا تارا نو ببر بندېږي اللہ وی نبا بربندی گی وانکا لا تزمو فیا ولا تزا او تو با تگه کی گی نا او تو با غرمو کی گی نا دل تولی اللہ وی چی بربند شو ولا تارا اللہ خودی بربندی گی بنا او پورا بربندی دل دار شان دا پیغمبر سر مناسیم نی پیغمبر سر مناسیم نی لکا حدیث کے رازی ایوب علیہ السلام و السلام اغوی لامبل چه کلا بیماره نا خشنو لامبلی نو اللہ پی ده سرو املخانو بارانو کو ده سرو ده املخانو پی سو کو باران نو اغا جولای نیولی و او املخان را طولولو نو اللہ ورطوی چه ایوب دا سکه نو اغاوی چه اللہ استاد رحمت نا بی پروانه مستا رحمت تا مختاجه نو رحمت تیراوری گی نو زان سرانیم نو چه لامبلی نو جولای ده که میرالا پونشو جوڑی وی لامبلی او جولای نیولی وا نو پیغمبر چه لامبیوم نو آغا چه کم دینو پورا زان بربندهی نا نو دا مناسب نیدی شان دا پیغمبر سرا سو آتو هما آغا دو نور جامعه وی آغا تینا اللہ لرکده لکه تانداری او یا صوباداری دا آغا نو گلو نو کس شی و یا جورم سرا آغا پا پیتی تینا کسی کی نو چرا کوشی نو یارا پلان کی ډیر بیزا تکړم جامی رانو یستلې جامی تیستی کا ګلو نه تیلر کړي نو دامدا کا شانتی وا هدی تا اغا نور اغا جامی تنل ریکړي شوی کان لباسهما نورن سوعات تش اندامونو تا نوی چگنینو عورت تا وی مخ کی صورت مائده کی تیر شو فا اواریا سوعات آخی چیزا پت کما لاش درور طول بدن تا ویل کی گی آیت نمبر 31 کی سوعات طول بدن تا ویل کی گی مبادت لهما سوعاتو ما خکار شده تا بدنو دا دی دوارو یا عاجزی عاجزی دی دوارو خپل جزونو و تخکارو چی من خو عاجزیو بادت لهما سوعاتو ما خکار شده دوارو تا سوعاتو ما اغا بدنو دی دوارو او کان دامونو شی نو بادت لهما لال غیره ما خکار شو صرف دی دوارو تا بل چاتنا یعنی دی جمع طاقت پکی اللہ واچو چی جمع کولا بیام بادت لهما سوعاتو ما و طبقا یقصفان علیه ما من ورق الجنه او شروع شد آدوارا چه لگولی بزانو نخبرو بانه پانه ده جنت نه پانه سنج لگولی و امرا دا خود گارو والا نتا پسو که دهی چه کالام تلال شی زان سر ده نختر و پانه راڑی که نراڑی ای دور لیری راغلی زان سر و یسو پانه خسو که اولو دا خلق زان سر ده لیری زان سر نخراڑی مری تلال شی لیری زان تلال شی دا پا گاڑی بانه و دره چه گوره منگ هم پکی کالام دا زوله ده منگ پکی هم نو دا دای دا اغی خکولی زین راوزی نو زان سر نخف زان پوری لگی زان سر نخی راڑی و طفقا اغصفانی علیه ما من ورق الجنة ادب کر بے عجبی سے باز آجا ورنہ دیدار محمد نو ہوگا نو دا انبیاءو خبر دا کنا نو ادب سر کار پکار دے بے ادب خبر نه دا پکار چی بربون شو دا شدہ خو بے ادبی خبر دا پیغمبر و طفقا اغصفانی علیه ما من ورق الجنة او شروع شد ادوارا چه لگولی بزانو نبان پانی ده جنت وانا داو ما ربو ما آوازو که ده دوار طرف ده دوارو علا من حکو ما تلکو ما شجارا اینوی منکری ما تاز دوار را ده دیونی نا وا قل لکو ما اونمی ویلی تاز تا این شیطان لکو ما دوم مبین شیقینا شیطان تاز پای دشمن خکارا قالا ربنا ظلمنا نوی ده دوارو ورا بزمنگا منگا کمی کرده ده خپلو زانونو دا دومره غړ او ګنانو ځکه په یره باندې روزه ماتيږي نه نو خدای آدم علی السلام ایرشیو د آدم علی السلام او یریدلو خلق ګڼ مسلې ذکر کړي څنګه ایرشیو نو سو کوی ایرشیو داسې چې آدم علی السلام چې ما ته ویل دي دا بوټه مخره د دې په شان ته د نور نه نه منع کړي کله نور د دې په شان ته خورم نو څه خبره نه ده تعویل وکړه یاوی چې دا نه شفقتی ده دا نه تشریعی نه ده نئی کی تاویل کو چه نئی شفقتی دا چه اللہ ربانی شفقت کرده چه تازو تازه تازه پیدای نو دا بوٹ حزموله نشه اوز خمونگ مضبوط شوی نو اوز دا بوٹ سکوله شو حزموله شو نو خیر ده اوز پی اخرو دا دا شفقت نئی دا خو خدا دا چه بس نئی تیره شو چه منگ اللہ منا کردیو بس اگا پا خبر و خبرو کیوی چه دا اوزا که دا چلی دو رمزا که دا جا اور جو دل شو آدم علیہ السلام اوزا کو بس ایره شو خبر نو دا پی ربانی خوڑ لشن دا خو گناه نو ظلم نو خو آدم علیه السلام دیر پریشانو بود آدم دیده نوری قدیم مویدر دیده بود کوه عظیم آدم علیه السلام دا اللہ دی نوری او چکلاو یعنی دا اللہ رب العزت سره تعلق زیادو نو آغی تاقه پسترگو که خسن یا لوی غرخ کاریدو قالا ربنا ظلمنا وی دی دوارو رب زمنگا من کمی کرده خپلو زاننو وی لم تغفر لنا و ترامنا که تاونو بخلو منگا و رحم دهونو که پا منگ بانده مخام خاشو منگا تاوانی آنونا قارانوی اللہی بی تو بازو کن لباز نادو کل شیطاسو زن ستاسو بارزون دشمنان یه وارا کن فلارد مستقارون او تاسو لابزماکی زید آرامی وما تاون اللہی نا او فایده بی تروح مقرارا قارانوی اللہ فیاتا یونا و فیاتا موتون فدزماکی بجوندگی گی تاسو و فیاتا حیونا کنا؟ فیا تحیون دے که تموتون دے کنا معلومی که چه پا انبیاو بانی مرگ رازی و فیا تموتون او پا دی که با تاسم ری گئی و من ها تو خراجون بیا پا که جوان ذکر که دا قبر جوان داسته نده چه دنیا پا شانتی دے چه پی منگ پوشو زکر اللہ نذکر کئی اقا دا برزخ جوان دے پاقی سوک نپوی گی و من ها تو خراجون او دین بار او یستل شیطاسو یا بنی آدم و بنی آدم و قد انزلنا علیکم لباسا یقینا را لگل می ده پتاسو بانی جاما نو نازل کړي د بارنا یعنی اسباب د بارنا راغلي دي لباس یواری جاما یواری سواد کوم ریشا جاما چې پټای سواد کوم دامون استاسو ریشا او خایس دا د جامې دوه فائدې ذکر کړي یو چې اندام په پټای پرده براولي او دویم دار چې سړی او په خېستخ کاری او درېم فائدہ ای صورت نحل ذکر کړي چې تقیکم الحره چې تاسو د ګرمۍ او د یخنۍ نه بچ کړي ګرمۍ او د یخنۍ ځان ځان له جامې ځنه به د ګرمۍ نه بچ کړي ځنه به د یخنۍ نه بچ کړي نو هغه فائدہ ده چې دا درې واړه فائدې جامه کې دي چې دا فائدہ به کینی نو جامه بنی نو پتلون جامه ده پتلون کې خو چې کم دی اندام پټیږي نه ساخت د اندام خو بالکل ښکاری اندامونو ساختونه بالکل ښکاری خو رنګونو پته نه لګي نو خلک بوله د بل ځای نه قیاسو کی کنه دا څه خبره ده د مخ نه به معلوم کی سواتکم وریش او خایز د کم ځای دی په خاخه کې به د څه شي خایسي چې خاخه یې غوستي خاخه او خاخه ده دا دو شانت موله ښکاری نو دوی کې د کمې خایس دی خایس په کې نشته دی وریشا خایس په کار دی درنې خوږې جامې اغونده لباس یواری سواتکم وریشا لباس یواری سواتکم وریشا لباس انجاما یواری چی پٹائی سواتکم اندامون استاسو وریشا و خائص و لباس و تقوی ذالک خیر او جاما دو گناہون دو زان بچکلو دا دیرا بہتر دا پاس پاسان اسریکای او جامع صفا صفا گوندی نو اللہ وی دن نمزان صفا کا ظلوم صفا کا لگ والے باس التقوا ذالک خیر او جامع ذان بچکور دو گنا دا ډیر بهترا یاد معنا والے باس التقوا او لباس جنگ بد جنگ د بچکور د جنگ یتقا به من الحرب چې سړی به ځان د جنگ بچکی و ځان داسم بچکای تو جنگ لوم تیار یو کا جنگ لوم تیار یو کا ذالک خیر دا ډیر بهترا قرطبی ذکر کئی آوئی اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان قاسيا هر کلاچ بندا دا اللہ دا تقوی جامع وانو گندی دا گناہونو نزان بچنکی تقلب عريانا وان كان قاسيا دے بربن گردی اگر کو دے بربن گردی اگر کد جامع غستی اگر که جامع غصی خو بربند ده تو قلب و عریانن و انکان کاسیا فخیر و لباس المرئی طاعت و ربی نو بهتر جامع ده بنده اغدا اللہ تابداری ده ولا خیر فی من کانا للہ آسیا او پاغ چاکیز خیر نشتا چا اغدا اللہ نا فرمانی ولا خیر فی من کانا للہ آسیا او پاغ چاکیز خیر نشتا چانا فرمان ده اللہی جامعه کی دا صفتونه وی چه اندام پتای حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی ربا کاسیات ناریات ربا کاسیات ناریات دیر جامعه غستون کی زنانا با بربندی جامعه بی غستی او سبی بربندی پا خواب عالمانو توجیگان کولی یعنی جامعه بی غستی خزر بی خرابی زر بی سی خراب اوز توجیگانو تا ضرورت نیش شده دست نارای پومپا جامع غصی زنانو چه دن نبکی طول اخکاری ربا کاسیات ناریات او دا سه لند لند جامع غصی چه طول اندامونه بکی معلومی گی او پیٹ دا بالان سرا پیٹ دا بالان سرا تب آئی چه دای پی دا پاس جوڑی کری دی چه تا چه دا پرتو که دا پینسی وردن نکری سنگری وردن نکری سنگری دا جوڑی کری دی پی دا پاس آئی پی چه دا جوڑی کری دی ربا کاسیات ناریات دیر جامع اغسطن کے نبی علیہ السلام وی جامع اغسطن کے واہ بربندی مائلاتن ممیلات پرادو سڑو تاوڑی دن کی اوزان تا پردی سڑی متواجی کا ان کی پرادو سڑو تاوڑی او پردی سڑی بازان تراڑی مائلاتن ممیلات روس ہو نا کاس نماتل بختل مائلا روس ہو نا کاس نماتل بختل مائلا سرنا دیبا پښاندو کوبونو د بوختي او خانوي یا کاګو د بوختي او سر دغه چوي کوب نو کوګي داسې کوګ داسې یو درس یو ترپتای یو کوګي نو داسې سر به ټول دی او بمبل کړی دې دې به را غټکړی داسې بمبل کړی وي او بیا به داسې پریخي داسې یو طرف ته برابر شي بمبلې جوړی کړی دي نه بمبلې ته جوړی کړی او نیغ به په اومنس کې بوکا کړی داسې او داسې برابر کړی او پاسې به دا په دوپاټا خو د خدای معافیو کی خو کله کله چې در پیچا کې غونته کې به د پاسې ته کله خطاای کې څه کړی اچولې لا نبی عليه السلام وي لا يجد نار هل جننه لا يدخلن الجنه ولا يجد نارها لا يجد نار هل جننه لا يدخلن الجنه ولا يجد نارها دای به جنت تدن کیږي نه او دای به جنت بویوم نسکی و ان نارها لا توجد من نه 70 او کما قال او نبی عليه السلام وي د جنت بوی اغه معلومیږي من نحو 40 د سالویختو یا د اویاو سو سالویخ کالا یا اویا کالا چې سړی د جنت تلری نو د جنت بوی په معلومیږي او دوره بداله د جنت تلری دا جنت تلری چې داسي بلوم د دا دعوت ورکی او خپلوم د دې داس غړ غړ پړونی په سر کړی لوی لوی چیلونه په ځان باندې راړی وړه مونته کی د پټګا په سر کا دا پرده د ابنګ جامع غوستلی دی جامع غسلی نی دا لگیای دا د انجیوز داد پده بان شورو ده ما ایلات ممیلات لا یجد نری حال جنه لا یدخل نر جنه ولا یجد نری ها نبا جنت تزیو نبا دا جنت بوی معلومه والی باس و تقوی ذالک خیر او جامع تقوی ذالک بهتر ذالک من آیات اللہ داری دا آیتون دا اللہ نا لعلم یذکرون ندید پارا چدی نصیت و آخلی ذالک من آیات اللہ داری دا آیتون دا اللہ نا دنو خود اللہ نا لعلم یذکرون ندید پارا چدی نصیت و آخلی اخ پلا پر دراولی آخر دوان الحمدللہ اعلان واح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون سورة الأعراف فبيان ددريو مسالوكيو أول مسالة مسالہ اور اساو زړم تانگا دیما مسالہ اتبا د الله در علی گلی شوی کتاب وکا دریما مسالہ چې عبادت یوازې حق د الله دی آغی بانی واقعات ذکر کولو پدویم مسئلائی در طول و نمخ کی واقع دا آدم علی نبینا و علیہ السلام اور شیطان ذکر کولا چی آدم علیہ السلام کامیاب شیو ذکا چراغ دا اللہ رب العزت پرالی گلی شوی حکم عمل کرو او شیطان ناکام ہو او تاوانی ذکا چراغ دا اللہ درالی گلی شوی حکم منکر دے او داغی خلاف کئی نوی دا اللہ در علی گلی شوی قانون تابداریو کا فائدہ بے سی فائدہ بے دائی چتا تبا تقوی دزڑ نصیب شی ولباس التقوى ذلك خير روحانی تقوا هغه به درته میلاو شي چې تابعداری د قرآن کای دا الله رب العزت د خلاف نوابت شي. شیطان کوشش کوي چې هغه تا دا الله د تابعدارای نواړی او دا قرآن او دا رالی گریشیوی قانون دا تابداری ندی واری نو خبردار دا غم مانا او دا اللہ رب العزت پو مانا. یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان اے بنی آدم وادنڑی تاسل را شیطان لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم وادن ليت اسل الشيطان غن كده وان جيت اسل الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه لگا چرای استیدو مور پلارستا سود جناتنا شیطان خونو رایستی خوب وسوسه شیطان راوتیو سبب شیطانو او دا مسلمان لا و انسان لا غیرت ور کئی چو سڑی ستا پلار نیک سربت کڑی او تاغل لاس دو دوستای پا لاس کی ور کئی دا دیر دا بے غیرتای خبر دا ستا دا مور و پلار آدم او حوا دشمنو آغای دا آرامونو نرائستیو آغای سرای دشمنی کرده و نو تا آغای لد دوستانه لاس پلاس که آغا شیطان لمور کو کما اخرجا بغیکم من الجنه اگا چرا استیو مورو پلار ستاسو باغنا و جنتنا تیان دیوان هما لباسا هما لرکڑه وی دیدوارونا دیزت جامد دیدوارو لباسا هما کان لباسهما من نور مخکی من گوویل دا دا نور اغا لباس یادهی لباسهما اغرانات نورانی جامی دا غی دوارو چیان جامی دا شیل یوریهما سواتهما دا چی اخید دوارو تا کمزور آئی خپلی دا چی اخید دوارو تا سواتهما آب دلون دا دوارو انه يراكم وقبلوا من حيث لا ترونهم تنبیه انسان دا چې دا دشمن ګره ډیر سخت دی انه يراكم وقبلوا من حيث لا ترونهم یقینا شاندار ویني دا شیطان تاسو لا دیو د کام قبیلا من حيث لا ترونهم دا طرف نه چې تاسو یې وینئ نو خطرناک دشمن آغی چه سڑه و تخکاری او بنده تا آغا دشمن نخکاری نو دا خطرناک دشمنی کنه نو دا دی دشمن نه زن بچ که زن بطه نه پا کمه طریقه بانده بچ که مدارک ذکر کهی پیز زن دا بچ کولو لارسه دا این کانا هو یراکا من حیث لا تراه این کانا هو یراکا من حیث لا تراه فاستعین بمن یراه من حیث لا یراه وهو الله الكریم الستار الرحیم الغفار